ξεκινάμε με την επιστροφή των νιουζ. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η εκπομπή κάθε απόγευμα στο Βήμα FM. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Αυτό είναι το σύνθημα της εκπομπής που μεταδίδεται από τις 6 μέχρι τις 8 στο Βήμα FM και επαναλαμβάνεται και το βράδυ στις 2. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Psycho, που είναι το νέο τραγούδι των Muse, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του καινούργιου αιώνα, από το άλμπουμ Drones. Όμως για μένα η πιο χαρούμενη είδηση αυτές τις μέρες, χαρούμενη βέβαια από αυτά που με απασχολούν, παράλληλα με όλα τα άλλα που απασχολούν όλους σας, το πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι ότι ευτυχώς όμως ο καθένας, αν βρει ένα χόμπι, μπορεί να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τα ξένα περιοδικά, είδα στο περιοδικό Mojo του μήνα Μαΐου κάτι που με ικανοποίησε τόσο πολύ όσο τίποτα άλλο αυτόν τον καιρό. Ξεκινάω την είδηση λέγοντας ότι ο David Holmes, που είναι για αυτούς που παρακολουθούσαν την μουσική κυρίως της δεκαετίας του 80, την ηλεκτρονική μουσική του 90 θα έλεγα καλύτερα, ένας από τους προτεργάτες εκεί στην Βρετανία της ηλεκτρόνικα, έχει επιλέξει 5 από τα πιο αγαπημένα του άλμπουμ. Μέσα στα 5 αυτά άλμπουμ είναι ένα του John Paul Jones και έμεινα άφωνος που και με ελληνικούς στίχους ένας ξένος μουσικός ανακαλύπτει και έχει στα 5 καλύτερα του άλμπουμ τον δίσκο αυτό που είχε κυκλοφορήσει σε μερικές χώρες σαν Shadows of Blood, αλλά στην χώρα μας είχε βγει το 1985 με τον τίτλο Gallop. Ποια το είχε κάνει? Μία από τις σπουδαιότερες στην Ελλάδα, μία μουσικός, πιανίστρια, συνθέτρια ηλεκτρονικής και έντεχνης μουσικής, η μοναδική Λένα Πλάτωνος. Σήμερα η τηλεόραση προέβλεψε ανέμους ασθενείς. Έκανες αυτοσυντήρηση? Έβαψα τη βεράντα μου με αυτό που μετατρέπεται σε λαδοπογιά από αίμα, σε λαδοπογιά, σπασμένη φλέβα προς το στερέωμα μαρκαδόρος δορυφόρος, ανυπότακτο στην επιτήρηση μάρτυρας ειλικρινής. Τι νέα ψεψίνα του συστήματος, η συστολική διαστολή συχνά μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σταθμό από μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει η κόκκινη καρφίτσα που σύντομα θα σπάσει του σύμπαντος στην πλαστική στολή. Έδειξε νοήμονες ανθρώπους που συντηρούν στην Ελβετία Ινδούς φιλοσόφους κρυφή αιτία λίγο πριν κοιμηθούν. Μήπως τον άλλο μήνα αύριο που από αύριο ορίζω τη ζωή μου και έτσι τους φεύγει η ύπνια και το χρήμα. Τι νέα ψιψίνα του συστήματος, η συστολή και η διαστολή συχνά μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σταθμό με μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει κόκκινη καρφίτσα που σύντομα θα σπάσει του σύμπαντος στην πλαστική στολή. Πέρυσι το καλοκαίρι την είχα δει πάλι να κλαίει. Εγχειρίζανε τον άντρα της και δεν ήξερε τι θα του βρουν. Τι νέα ψιψίνη του συστήματος, η συστολή και η διαστολή συχνά μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σταθμό με μια βαλίτσα που όμως μέσα της υπάρχει στολή.

Ο διάσημος μουσικός ηλεκτρονικής μουσικής David Holmes διαλέγει μέσα στα 5 καλύτερα άλμπουμ του το άλμπουμ του 1985 της Λένα Πλάτωνος «Γκάλοπ», από που ακούσαμε δύο τραγούδια. Τι κρίμα που πολλά ταλαντούχα παιδιά της νεότερης γενιάς, ενώ έχουν τέτοιο ταλέντο στη μουσική, γράφουν σε αγγλικούς στίχους. Εδώ άλλη μία απόδειξη ότι πρέπει κάποιος να γράψει στη γλώσσα του. Δεν μπορεί κάποιος να εκφραστεί από την Ελλάδα και να φτάσει γράφοντας αγγλικούς στίχους να μιλήσει το ίδιο στους Βρετανούς ή στους Αμερικάνους με τα αγγλικά που μαθαίνουμε στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε την απόδειξη από τον δίσκο της Λένα Πλάτωνος ότι με ελληνικό στίχο ο άνθρωπος, κατάλαβε ο David Holmes, ότι είναι τεράστια και τον επιλέγει μέσα στα καλύτερα της ζωής του. Κρίμα λοιπόν. Ας σκεφτούν και να γράψουν ελληνικό στίχο και μάλιστα τέτοιους καταπληκτικούς στίχους όπως στα κομμάτια της Λένα Πλάτωνος. Το καινούριο άλμπουμ του Σούφιαν Στίβενς και σήμερα ένα άλλο τραγούδι από το Κάρι εν Λόουελ. My feelings, a bill. Το τραγούδι λέγεται Should Have Known Better από το καινούριο άλμπουμ του Sufjan Stevens. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες μόνο όσο είναι φερέγγιες, υποσχέθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο μέλλον η στήριξη θα εξαρτηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι, η απάντησή του όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι πηγάδι χωρίς πάτο. Η δήλωση Σόιμπλε επανέλαβε ότι δεν αναμένεται λύση στο Eurogroup στις 24 του μήνα. Κατά εκατοντάδες φτάνουν καθημερινά στα ελληνικά νησιά οι παράνομοι μετανάστες. Ξεπέρασαν τις 10.000 μόνο σε Χίο και Μυτιλίνη στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι μετανάστες δεν θα υπερβούν φέτος τις 100.000, εκτιμά η κυβέρνηση που προωθεί διαδικασίες express για άσυλο σε όσους το δικαιούνται. Ο αναπληρωτής υπουργός ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας ανέφερε πως αυτή τη στιγμή στα τουρκικά παράλια βρίσκονται 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. 800.000 οι αδήλωτοι εργαζόμενοι με τις ετήσιες απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία στα 2 δισεκατομμύρια, καταγγέλει ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου.

for that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. Smile to tempt a lover, Mona Lisa. Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa. Το τραγούδι που ακούσατε ήταν αυτό που πήρε το Όσκαρ τραγουδιού το 1950 από την ταινία Captain Carey USA. Όμως, κι άλλο ένα τραγούδι για την Μόνα Λίζα. Από έναν Ιταλό τώρα. Έχουν γραφτεί αρκετά τραγούδια. Πολλά τραγούδια αναφέρουν την Μόνα Λίζα. Θυμόμαστε δύο από αυτά σήμερα. Την ημέρα που το 1452 γεννήθηκε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Dimenticarlo.

Ποιον του έβαλε ο Τσίπρας δίπλα για να, τον, να βλέπει τι κάνει. Τον αδερφό, τον πρώτο ξάδερφο. Α, ξαδελφός. Σου του λέει το Τσίπρα, ας πούμε, μου φέρεις τον ξάδερφό σου, φέρνω εγώ τον γαμπρό. Κατάλαβες. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει έναν αδερφό η κυρία Δούρο. Σωστά. Ναι. Αφού τον εμπιστεύεται, δεν τον παίρνει μαζί τη, αλλά τον διορίζει στο Υπουργείο Αφού Πολιτισμού. Έχει τον σύντροφό τη στην περιφέρεια. Πάρει και τον αδερφό. Ναι. Μετά με και κάτι πρώτε ξαδέρφε που είχε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Να ακούσουμε άλλη μια φορά ένα από τα τραγούδια του καλού καινούριου άλμπουμ, του πέμπτου άλμπουμ τη. Laura Marling και Short Movie, το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ. I'm paying for my mistake. That's okay. I'm in a little pain. It's a short fucking movie, mate. I know. I won't try and take it slow. Bottle water, cola dry. Come on. What's that about? Keep me sick to make me well. What the hell? Ήταν ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ της Laura Marling, Short Movie. Η εκπομπή μας θα αποχαιρετήσει έναν σπουδαίο τραγουδιστή της Soul, που έβγαλε όχι μόνο αυτή την επιτυχία που θα ακούσουμε, πάρα πολλές επιτυχίες για όσους παρακολουθούσαν την Soul μουσική της δεκαετίας 60-70. Έφυγε από τη ζωή ο Percy Sledge. Ενώ ακούμε άλλο ένα τραγούδι από τον Percy Sledge, την επιτυχία του Warm and Tender Love, σας προετοιμάζω για το αφιέρωμα στις 7 και 5 στο Βήμα FM με τραγούδια που γράφτηκαν για την Greta Garbo ή αναφέρουν την Greta Garbo. Έφυγε από τη ζωή 25 χρόνια σαν σήμερα.